sana ne yapmıştım ki? Sen yüzünü asıp gittin, benim kahrım yokluğa. Sen bunu bahane ettin, ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzünü asıp gittin, benim kahrım yokluğa. Sen bunu bahane ettin. Bir sebep göstermeden nasıl ayrılıyorsun? Sensin benim teselli, sen beni anlamıyorsun. Sensin benim teselli, sen beni anlamıyorsun. Ezilmişim hayatım, çekilmeyen yükünden. Senin de farkın yokmuş, gülmeyen kaderinden. Ezilmişim hayatım, çekilmeyen yükünden. Senin de farkın yokmuş, gülmeyen kaderimde. Bir sebep göstermeden nasıl ayrılıyorsun? Sensin benim tesellim, sen beni anlamıyorsun. Sensin benim tesellim, sen beni anlamıyorsun. Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzüne asıp gittin, benim kahrım yokluğa. Sen bunu bahane et.